الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله رب العزت رحمتنا وبركتنا او ده احسانات او ده انعامات یو خزانه مونږ سره پرته ده چې د دې د نزول نمخ کې دنیا ټوله په تیار کې و او د انسان ژوند د جناور سره حیوانات سره سم وکړه چې الله دا خزانه نازل کړه دا عظیم الشان کتابی نازل کو نوٹولی تیاری ختم شوی دنیا اللہ رناکڑا حددی قرآن پوجبان دی پزمکا کی دی ایمان او دی اسلام یو چراغ بل کو چداغی رنا پمخ کی دنور رنا اس چین دی خدا با اللہ رب العزت مونگ تا قیامت کی خی چسو زلے دی قرآن تا نور ویلی دی چی دم رے نور تا نور ندی ویلی نو کلکل اللہ رب العزت دنیا سزیونا و سمکاناتا و سزمکی و سملکونا بیانی او د دې لپاره بیانې چې دی برکت مند تین برکتی شو زیتون برکتی شو تور سینین برکتی شو او بلد امین برکتی شو دا مکانات او دا خارون څنګه برکتی شو در دیو جنا چپدی کی پبازی بندیانو دا اللہ باندی دا اللہ رب العزت تا طرف نوحی رالا رنا رالا دا اللہ کلام نازل شو دا غی کلام سراغ زیون برکتی شو وغا مکانات برکتی شو چا اللہ مونت نمون اخلی قرآن کی ولی پتین مقام کی ابراہیم علیہ السلام توحشی ہوا زیتون کی عیسیٰ علیہ السلام تشی ہوا او کوئی تور کی موسیٰ علیہ السلام تشی ہوا او پا بلد امین کی چمکہ معظمہ دا اگر کی آخری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشی ہوا مولانا بلعزت پیغمبران نمون ناخلی بلکه دا غزینو نمونه اخلی د مکاناتو او باغی باندې د خپل طرف نه او قسم سوګن کوي دا د ډیر عزت او ډیر برکت چې غزینو مبارک شو نو کسان خو خود مبارک دي چې غزینو د دې د وجه نه برکت مونږه چلا او خپل کتاب کې زیور کو نو داوه خوشي او په ابراهيم عليه السلام په عيسى عليه السلام په موسى عليه السلام او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو چې هغه وسنګه مبارکي کله چې دا برکتی زیونه یاد کړل نمونه واغستو قسم په وک نور پسې سوي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دا ټول زینه په دې باندې گواهی چې ما انسان په ډیر خیستا وجود کې پیدا کړل دا ټول دې انسان د برکت او د انسان د عزت او د شرافت لپاره ذکر کړو دا وی سره سکار نو او کار یې د انسان سره او چلاوي تاسو کنه پیجنې زده پیجنم ستا مقام چاته نه دی معلوم ما ته معلوم دی ستا برکت اچا ته نه دی معلوم ما ته معلوم دی او زستا په حق کې صرف دا جمله ذکر کوم چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا بیا د قسم الفاظ دي چې قلاوی قسم می دي په خپل ذات باندې چې ما دومره خیسته مخلوق بل نه دی پیدا کړي څومره چې ما خیسته دا انسان پیدا کړي ادلمیکم وجود ور کړي دلمیکم قد قامت ور کړي دلمه په دې بدن کې کم قیمتي اعضاء ورکړي دي نبی اور پسې قران لګېدلې دي چې څومره د دسرہ مناسبو نو هغه وتره جمع کړي دي چې څنګه ته په دنیا کې احسانې استاد مال ټول سيزونه ما احسن را جمع کړل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها الله نازل کو د دین سان د پاره چې احسن دي د سيو کتاب چې احسن الحديث دي چې د سره جوړ راشي د سره مرګرتیا راشي دیم الله احسن پیدا کړی دی نو کتابم ول احسن نازل کوم نبی اور توي چې ادفع بالتی هي احسن انسان دنیا کې د احسنیت کار کاوه چې دا وی خپل نوم او دا وی خپل صفت علامه او ثمره در کې ښکار شي تاسو چې الله احسن ویلې دې په کار دای کتاب باندې داږي سو علامه او آثار ښکار شي هغه دادی چې کار کوا په دنیا کې داږي کلمې چې هغه احسن ده د پیغمبر پاک ته ویلو پات لسما کې چې شروع کیږي سوره مؤمنون کې چې ادفع بِلَّتِي هِيَ أَحْسَن دنیا ټوله د گمراهو نټک ده ټوله د مصیبتونو نټک ده دا په سبان لري کیږي دا په کلمه باندې چې هغه ډیر خسته ده په دې مهنتو کام په دې باندې مشقاتو کام دا غی خدمتو که چه اللہ دا دنیا پاک کی دا غی گمراهونا و دا غی مصیبتونونا چه اغا انسان تدیر ضررناک دی دا پا بل سسرنلی دی کی بلتی ہی احسن بیاوتوی ادفع بلتی ہی احسن تکارو که پا دنیا کی دا اللہ دا توحید فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تدی با دمرا خیستا نتیجہ روزی دمرا بہترین ریزلٹ بے روزی چتا سرا دنیا کی دچا دشمنی وا او تی ډیر بد پسترګو باندې لګی دی او واستا پسترګو بد لګی دی الله باغ دې خدمت پوج باندې استاد اسی دوست جوړ کی کان اولی حمیم او دشمنی با په دوستۍ بدل شي هغه بغزونه او حسدونه با په الفت او په محبت باندې بدل شي نبی او تویلو چې اجر در کوم ثواب در کوم تعملونو بدلی دل در کوم نغبوم احسن طریقی سریم چستا دی نم سر مناسبی من عامل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحیینو حیاتا طیبا ولنجزینهم احسن الذی کانو یعملون چاچی دنیا کی ایمان اساتو نیک عملیو کو نارینیو کو زنانی اللہ وی دو دنیا جون بولا دیر خیستکم او دا آخرت عمل بولا ورکم بدل بورکم احسنا سنگ چی دو دنیا کی کار کلیو نو آغا سی بدل بولا ورکم دیر احسنا بیو تویلیو چی دی دنیا کی پا دین باندی چا سر باس کئی پا دی دن کی چا سر ذکر او مذاکر کئی پا دی دن کی چا سر تعلق ساتی تعلیم و تعلم و تدریس و درس نگوری پا بل خبر باندی وخ مارا بل خبر باندی وخ مخرا بوان ولا تجادلو اهل الكتابی إلا بالتي هي أحسن تدغي باطل پرستو مخالفين سره کباس کین په دې مسله وک بل خبره مکوا ولي تعالى احسن پیدا کړي او داسې احسن پیدا کړي چې اوزل یې نه دی ویلي بلکې دوزل یې ویلي دي سوره تغابن کې وی خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم الله خو اسمانونو پیدا کړیو زمکه هم پیدا کړی وی د خپل حق لپاره خو غي دومره خسته نو انسان لکه څنګه چې تی خسته پیدا کړی وصوركم فاحسن صوركم تاسو له شکلو نظر کړل ډیر ښایستا کچېر ور پسې دا نه وي چې سوم مرددنا اسفل سافلین چې د خپلې بدبختۍ او بدعملۍ په وجه باندې د انسان د الله د قهر او غضب لایق نه ګرځې دې او دا غا خپل خیر او برکت او غا کمال پا خپل لاس بانده نخرا بوله نو دس رئیس سوک برابر نو خلال رب العزت وی سم رددنا و اسفل سافلین بیا چې دپ دنیا کې سوکلل دا غی خپل عزت قدر او نکا دا اللہ دا نعمت شکر ادا نکا چ اللہ ذلکم مقام ورکلو داغی مناسب کاری انکو اللہ وی لار اسپل السافلین تا لار یا خودم رو چتو چی دوو اسمانونو دا پاسو پی علیین کی اللہ ذلکم مقرر کلو کاغد دا روح دا پارو کبیا رستو دا پارو پا قیامت کی خود دا مقام دوو اسمانونو دا پاسو چیغا عرش دے صدرت المنتحا دا تم روچت مقام لیکن دے دخپل بد عمل پوج باندی تو تم روچت زین راغے راغے نو دووز مکو دلان دے شو اسپل سابلین تا کمیو عملو چی دے تم رو ورزو او غا ترقی ولا پا تنزل بدل اکڑا او غا کمالی ولا پا زوال بدل کو دا اللہ صورت حج کی وئی ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء چاچی دا اللہ سر شرکو کو دا اسمان نرا پریوتا اوچت مقام نراغی کنا دیغا مرتبہ یادی جو دمر اوچتا مرتبہ و دا شرک پوجہ باندی دی راغی راغی نو انتہائی درجہ اسفل السافلین تا ورسید نو دیکی شک نشتا دی چی اللہ دی انسان دیر قدر کردی دلی هر سو احسن را جمع کردی جتا اللہ میں احسن بدن در کردی تا اللہ میں احسن صورت در کردی تا تا میں احسن کتاب نازل کردی او تا اللہ میں دنیا کی یو دیر خیستا احسن کلمہ مقرر کردی او تا اللہ میں پاخرت کی احسن اجر در کردی هر سو دی خیستا دی هر سو دی خیستا دی لیکن پزان رحمو کا زان مزلیل کوا زکر چه اغی زلت نتابی ایس سوک نشیسته او زلت ام دغا دی چه دخ پل رب سر دی دنیا که بل سوک شریک کو کده جب عبادتو کده بدنو او کده زل فکر او سوچو هم دا ټول الله ویلیو چه زما دی پجب با زما ذکر کئے پلا سخپو با زما تعظیم کئے او پزلکی با زما فکر کئے چه ربنا ما خلقت هازا باطلا یا اللہ دا کائنات تا عبس ندی پیدا کری تا دی پدے پیدا کولو کی یو راز شتا دی کی یو فلسفہ شتا دی یو حکمت شتا دی او اگا صرف دا دی چه سبحانکا مست پاک ذاتی دار عیب نا دار نقصان نا دار کمزورینا سبحانکا نمونگا دو کائناتو دو تخلیق راز معلوم کو چی غسو دلہ تنزه دلہ تقدس دلہ وحدانیت چی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانکا فقنا عذاب النار نسوال دغا کن چی اللہ مونگ دی ذلت نا بچ کی تا دنیا و دا آخرت تا رسوائی نا ہم بچ کی اوغا بچ کی دل پا بل سو سر ندی و اللہ و استاسو مثال پا دی دنیا کی دا آغا چا دے چی توفان کی را گیری سیلابونو کی را گیری دا نجات سزریه نئی او زوتا دا برینا یو رسی زولن دکم او ایم چی دی تلاس واچو ہے نو بس تلاس بوش اللہ خپل کتاب تا رسے ویلی چوا تسیمو بحبل اللہ جمیعن دی قرآن تا اللہ سوا چوئیم دی سر خپل وقت تیر کئیم دازدکے او پدی باندے عملو کے او پدی یقینو ساتے دادی تا اللہ سجون لی نبت دنیا دی توفانونو نو با ہم خلاص چیئیم دا خیرت دا عذابونو نو با ہم خلاص چیئیم دا اللہ یو ذریر آلے گلے دنیا کی بل سنشتا یو دا اللہ کتاب دے و قرآن دے او دیر خوش قسمت دے اغا خلق چیغید قرآن سر امین ساتی محبت ساتی او دا غی امین و محبت اظہار دا دے او دلیل یہ دا دے چی خپل اولاد راولی او دے تیکی نئی خپل کار پریدی او دا پی وی او دمرا مضبوط او صلا او عقیدہ دا اللہ پا دین باندے و پا قرآن باندے چی استاز توی چی بس وقی زمانی کار سمرا دب و لورکے تعذیر و لورکے ندابا تدیس ربط نکے دابا صرف پا دیبان دی چی قرآن کے سبق کی بے کمزوری راغلی چوٹی بے کلی بے فیدی ناغ بے کلی بے اجازتا نا نور سو وجہ ندا دا دی خلق قرآن سر تعلق دے و محبت دے او یقیناً چی دا دا اللہ کتاب گنی او دا پزان باندے فرض او لازم گنی چی دے منگل نازل کردے دے بل چالنا دنیا کی خنور سوک نشتا انا پدی بل سوک پوئی گی بغیر دے انسان نا دا لوی خوش قسمتی دا او اللہ رب العزت خو پدی دور کے پدی بندیان باندے دیر رحم او فضل کردے دے چی سمر چیدی خوشحالی کئی او سمر آدی خرچہ کئی دا غی خپل حلال رزق نا نا پدی عظیم و شان کتاب باندے کئی ولی پوئی گی چی دا زی دے دا مصرف دے تا دی نبل بہتر زی نشتا دے کدی که بدنو کلی دا کدی که مال اولگی دا کدی که وقت صرف شو دا ټول قیمتی شو دا چرته رکی گی نا بلکہ اللہ سر جمع کی گی او چکل دی دنیا نا اپل شو بیالتا که اللہ رب العزت دا نوی چی منزو کا عملو کا عبادتو کا نا بیاوی چی سادر وغڑا ننستا دا اگرائی روز دا ننستا دا درمن روز دا چی تا دنیا کی سامل کردے نندل داغی بدلی درکوم نداغی بندیان دا پارا ایس تکلیف نشتا ایس خفکان نشتا ایس غم نشتا آپلا ایس تیار نشتا دے ایس پریشانی نشتا دے پوچھ دا دی کتاب سرے وقت تیر کردے او د دې په یوې خبرې باندې یقین کړی او تصدیق کړی په خپل اولاد باندې ویلي خپل کور کې دی لځه ور کړی او چې کله دې راشي کور ته بیا شیطانانو ځای نه پا کور کې نو بیا انسان دې قربانې ته هم تیار شي چیرې مونږ ته دا کتاب سوی نو هغه بکو اجه دا خلق سو یغه بنکو د قران او سنت خبره به منو او رسم او رواج بنکو ځکه هغه د دې مخالف دی هغه د دې مقابل له دواله کار نه کیږي چې دا مخلوق په کومه تیار کې تیر شوی هغه کارونه کړي په دې خپل غمونو خادو کې چی اغا دین سکے چی عقل و تحیران چی اللہ دے انسانان چی زان سر ام ظلم کاؤ دیخ پل اولاد سر ام ظلم کاؤ سکے چی اغا طریقی او دستورو نوس دیم یاد کلی دی کنا داغین چی اغیدہ سکار کلو اغیدہ سکار کلو منگا مشران و خبرانو شو پری خو دے قرآن بہتا غوڑے مکوا تاوان دی دے دنیا او د اخرت هغه به وینا چې مشران سکړی دي کنه هغه وکړو قرآن ته بار بار وایي چې کوم مشران یاده یا بدبخت او لو کان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هغه مشران یاده چې هغه کې عقل هم نو دومره زکه چې هدایت پکې نو عقل هو هدایت سره صفا کیږي چې هغه کې هدایت نو پاري کې دین نو دا غید پارا سوال کوا چی اللہ تو تا خیر پیخ کے نو توس دا غید وجه نزان غر کے دا ببل سنکی گی وکل چی دا کتاب راشی عملتا عقیدیتا ہو دی سرا تعلق پیدا شی نو بیا انسان پخپل دیتا تیار شی چی نکوم بس نکوم اخدای دی رات آغا چی سمکلی دا غی معافیو کی انور چی دی نو آغا رسمنا رواجو ننکو اگر ده شرک نه خالی ندی ده بدعت نه خالی ندی الله پیوم ناراض ده او پیغمبر پیوم ناراض ده وصله کوما پیدا به کی زما سزا قران منتدا تعلیم را کوي او بار بار وی چقو انفسکم واهلیکم نارام اے بندیان او زانم بچ کے او ما شمانم بچ کے دور دا جہنم نام وقودها الناس والحجارہ خبر یہ چا سنگا ور دے گھٹی دلئی رکی نو خلق و تسشے دے علیہا ملائکت غلاظ شداد او داس ملیک په الله مقرر کړی چې داوی پړونو کې رحم نشتا. ډیر سخت دی په طبیعت کې او ډیر مضبوط دی په قوت کې. سړی ته چې تخلاصې دي لا یعصون الله ما امرهم چله او تسوین او کار کوي داوی خدا کار هغه خدا عذاب د پاره مقرر کړی دی. الله مونږ ته وی چې ځانو ساته خپل ماشومان ساته د جهنم د اورنه او هغه ساتنه ده دا چې الله وي زما کتاب ته کې نه وي دا وای اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاکرم قران وایا دا غزاد نوم واخله چې ته پیدا کړې احسانې دې در باندې قران وایا چې الله دې عزت من کی عزت پدی کې ده حیا پدی کې ده انسانیت پدی کې ده تقوا پدی کې ده علم پدی کې ده کم نعمت چې هغه پدی کې نشته ده چل او ونزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شی تاسو کتاب می نازل کړی دی چې هر سمې پکې بیان کړی دی ما فرتنا فی الکتاب من شین موږ نه پرېخې پدی قران کې ده بیان نه سوشه چه ده انسانو تا ضرورتو مونگ نده بیان کلیں ارسو بدی قرآن کی خو لیکن رای ستل تی غواری سمندر ده تمال غلرو ڈک ده خو جزان ده و تمائیک کنا نو دیر سبتی نراو باسی اللہ ده رحمو کی پاغ مشران چه غیه خدمتو کو مونگ تا احسان اکڑا مونگ تا ده قرآن قدر خو مونگ تا انسانیت خو مونگ تا ایمان و اسلام خو نمون باندې دا فرض دي الله وی فحيو به احسن منها چې تا ته یو تن مسله راو رسولانو ته لسو تور سوا شلو تور سوا سلويخت تور سوا خلق ژوند دی کا خلق مړ دی په کفر او شرک باندې او په قران ژوند کیږي تاسومره لوي اجر او ثواب دی کنه چلاوي اغا چاچی یو نفس جوانده که فکانما احیا الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا دو قرآن خوریر مطلبو نئی یو آزی اغا تی ندی مراد چتا یو ماشوم دو او را بچ که دو سمندر ندی راویستو داغا نفس دی بچ که داغم دی خدام دی چی او بنده دی دو کفر و شرک دو سمندر نراویستو دو دی او را ندی راویستو قرآن دی و توخو ایمان دی و توخو نفکان نما احیا الناس جمیعا دا سچو لگا چه طول مخلوق دی جون دی کلی دا داغی حدیث مطلبو چرا غلیو چه موت العالم موت العالم نا عالم مرگ دا عالم مرگ دی ولی پتا سر طول علم جون دی و چه دی مرش نموت العالم موت العالم یا حدیث دے یا دے چا قول لے خود قرآن سر موافق دے و برابر دے کنا خواب نمبارکی ورکو او خلقو تا چی اگی قرآن سر تعلق ساتی او پلو ما شمانو باندے قرآن وائی او دے قرآن مرکز تے راولی استاس تے کے نئی سرد دے نا چی کارو نا دیر دی او نا گائی دا خوبیام دے دیر غٹا قربانی دا نو اللہ دے والا توفیق ورکی او اللہ دے پا مال حال کی برکت واچی او اللہ دے غیل ظلونو کدی ایمان او دے اسلام نور شوق و محبت پیدا کی او چی پا دی خدمت باندے اغی او پیسل گولی نو اللہ دے والا پزرگونو کرولونو ورکی و آخر دعوانان الحمد